Astăzi e ziua ta, zi frumoasă ca tine. Ți-am trimis ghiocei ca să-ți murmure ei cât de mult te iubesc. Poate vei căpăta daruri mai minunate, dar eu, dragostea mea, n-am decât inima ca să-ți dăruiesc. Peste ani și ani de zile, poate că mă vei uita, dar să știi că întotdeauna, ca și azi, îți voi cânta. Astăzi e ziua ta, zi frumoasă ca tine. Ți-am trimis ghiocei ca să-ți murmure ei cât de mult te iubesc. Ți-am luat un mărțișor ca să-l porți cu tine tot mereu și să știi că nu e dorul meu și-ți va purta în loc. Ți-am luat un mărțișor ca să-l porți când nu mai vedea și să-ți spună iubirea mea oricând și în orice loc. Din ochii mi-a picurat o perlă mică, să fie neîncetat podoaba lui. Ți-am luat un mărțișor ca să-l porți la tine tot mereu și să știi că nu e dorul meu și-ți va purta noroc. Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost, miercuri știi și tu că e zi de post. Joi mi-e imposibil să te întâlnesc, că mănânc un unt pe care-l moștenesc. Vineri nu se poate nu, că postesc și eu și tu, numai sâmbătă putem să ne dăm randevu. Apoi mintea fetei amețită e ușor, de aceea se frână încântător. Vrei să ne întâlnim sâmbătă seară, într-o cârciumioară la șosea, unde cânturi pian și copioară și unde nu ne vede nimenea. Perec, perec, amorezații stau la masă și nu văd nimic în jurul lor. Gurițe iau drept consumații ce le pasă, că-și fac jurăminte de amor. Vrei să ne întâlnim sâmbătă seară, iar într-o cârciumoară la șosea. Zi, zi, zi, zi, cântăm să-mi dragostea care mi-a frit inima, cântăm. Și fiindcă-i frită de chin, cântăm ca s-o sting cu vin, cântăm. Că n-a vrut norocul să-mi astâmpără focul. Păi cântăm să-mi dragostea care mi-a frit inima, cântăm. După ce m-oi vindeca, eu am să-mi leg inima, cântă. Să-mi o ceară cine-o vrea, că n-o dau la nimeni, cântă. Cam s-o leg o soară de-altă inimoară. Păi cântă-mi să-mi dragostea care mi-a frit inima, cântă. Hei! așa, tot așa, tot așa.